Tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, minęła 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Na stołach Polaków produkty od lokalnych producentów. To najnowsza propozycja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Będą nowe zarzuty dla Romana Giertycha, zapowiada prokuratura. Odcinkowe pomiary prędkości pomogły zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. Bezpieczna przyszłość Polaków to także bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego Prawo i Sprawiedliwość w swojej najnowszej propozycji dla Polaków postawiło na lokalne produkty. Program Lokalna Półka ma zobligować markety, aby w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów spożywczych od lokalnych dostawców. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że program Lokalna Półka będzie korzystny dla producentów i odbiorców i, jak dodał, ściśle łączy się on z programem Dobry Posiłek. Wczoraj ogłosiliśmy punkt Zdrowa Żywność w polskich szpitalach i oczywiście idzie to też w tym kierunku, bo ta zdrowa żywność też będzie od lokalnego rolnika, od lokalnego przetwórcy. I to jest też uruchomienie całego tego mechanizmu, który będzie z korzyścią dla wszystkich. Dla rolnika, dla klienta, dla przetwórcy, jak również dla sklepów. Program Lokalna Półka pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi dany produkt. Litewskie sieci handlowe na ogół same promują litewskie produkty na specjalnych półkach w supermarketach. Co ciekawe, mimo że stawiają na lokalne produkty, to doceniają też te polskiej produkcji. Supermarket w Wilnie odwiedził Kamil Zalewski. Na Litwie, gdzie mieszka niewiele ponad 2,5 miliona mieszkańców, litewskie firmy często muszą konkurować z produktami z Polski czy Łotwy. Dlatego miejscowi producenci sami starają się o to, aby ich wyroby jak najbardziej się wyróżniały. Część oferty i tak jest wyraźnie inna niż to, co jest oferowane w innych państwach. Mowa m.in. o czarnym chlebie, bardzo gęstej śmietanie czy kwasie chlebowym. Część sieci handlowych, próbując skorzystać na popularności, jak ucieszą się litewskie wędliny czy nabiał sprzedawane bezpośrednio w gospodarstwach rolnych, sama tworzy półki z lokalnymi produktami. Są one oznaczane hasłami wyprodukowane na Litwie lub pozdrowienia z litewskiej wsi. Mimo to w kraju coraz większą popularnością cieszą się polskie produkty. Wyroby polskie są tak samo dobre, ale często tańsze niż to, co oferują litewscy wytwórcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W nadchodzącym sezonie grzewczym węgla na pewno nie zabraknie, zapewnia minister klimatu Anna Moskwa, bo jak mówi, zostały jeszcze zapasy z zeszłego roku. Stabilne są również dostawy gazu. Przygotowywaliśmy się w tamtym roku na scenariusz zimy stulecia. Węgla mamy wystarczająco i w ciepłownictwie, bo te raporty dostajemy regularnie, i w energetyce. Dla gospodarstw domowych węgiel też jest dostępny. Przede wszystkim węgiel polski. I jeszcze z ubiegłego sezonu, ale też z bieżącego wydobycia. Przede wszystkim Polska Grupa Górnicza, która nie tylko przez sieć swoich punktów sprzedaży, ale też przez swój dobrze znany i udoskonalony sklep ten węgiel sprzedaje. Ceny się ustabilizowały. One we wszystkich surowcach już pewnie nigdy nie wrócą do tego poziomu sprzed wojny. Minister Moskwa poinformowała, że na ten moment rząd nie planuje dodatku węglowego. Prokuratura w Lublinie zamierza postawić nowe zarzuty Romanowi Giertychowi. Przypomnijmy, to kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu kieleckiego. Prokuratura zamierza przedstawić zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Roman Giertych do tej pory nie odpowiedział na kilkadziesiąt wezwań prokuratury w związku z wcześniejszymi zarzutami. Odcinkowe pomiary prędkości pomogły zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. Na autostradzie A4 pod Wrocławiem wykryto w ciągu zaledwie miesiąca 100 tysięcy przypadków przekroczenia prędkości. Odcinkowy pomiar pojawia się wszędzie tam, gdzie są najbardziej niebezpieczne miejsca na polskich drogach, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Każdego tygodnia otwiera się nowy odcinkowy pomiar prędkości. Tam, gdzie dochodziło do wypadków, gdzie ginęli ludzie, w tych miejscach takich niebezpiecznych, te odcinkowe pomiary prędkości montujemy. Na tych odcinkach, na których zamontowaliśmy te urządzenia, poprawia się znacznie bezpieczeństwo, czyli nie dochodzi w ogóle do wypadków śmiertelnych, dużo mniej kolizji, wypadków. Liczba odcinkowych pomiarów prędkości z każdym rokiem rośnie. Czterech ratowników GOPR, specjalistów od ratownictwa górskiego, poleci na ratunek amerykańskiemu speleologowi. Mężczyzna czeka na ratunek w jaskini w Turcji, w górach Taurus. Doświadczony speleolog ze Stanów Zjednoczonych jest kilometr pod ziemią, w jaskini Morka. Na skutek nagłego zachorowania mężczyzna krwawi i nie jest w stanie wyjść na zewnątrz o własnych siłach. Na miejscu akcji ratunkowej oprócz ratowników tureckich są już Bułgarzy i Węgrzy. Mają tam też dotrzeć ratownicy jaskiniowi z Włoch i Słowenii. Poszkodowany Amerykanin oczekuje na ratunek co najmniej kilkadziesiąt godzin. Sama akcja ratunkowa może potrwać kilka dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne lato w całej Polsce i dziś do wieczora i ciąg dalszy na pewno. Jutro sucho, gorąco i słonecznie, jutro na ogół tak w zasadzie jak dziś, 26-27 stopni, oczywiście maksymalnie w cieniu, no bo w słońcu jeszcze cieplej. Deszcz ma się pojawić ponoć dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. audycja Trójka do Trzeciej. No i właśnie do trzeciej przed nami między innymi serwis kulturalny. Porozmawiamy o szóstym sezonie serialu The Crown oraz zaprosimy Państwa na wyjątkową wystawę do Biura Niepodległa. Program trzeci przed momentem no zdecydowanie trzy razy tak poleca się na ciekawsze popołudnie. Michał Żołądkowski, zapraszam. Radia. Historią wszystko było po coś, to Trójka, Polskie Radio, Trójka do trzeciej. Było trochę o historii złotomrozu, to teraz o przyszłości. Powiadają, że nie wszystko złoto, co się świeci. Serial The Crown ma i zagorzałych wielbicieli, ale z tego, co wiem, i też sporo nieprzychylnych opinii. Pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę naświetlić, ponieważ pojawiła się informacja, pojawiło się zdjęcie zapowiadające szósty sezon tego serialu. Czego widz, który obejrzał pięć pierwszych już, chciałem powiedzieć, odcinków serii, może się spodziewać? No, mamy tutaj niedużo, że tak powiem, nam pani producentka zdradziła. Na pewno będziemy mieli ślub Karola i Kamili, który wydarzył się w 2005 roku. Ma być także poruszona śmierć księżnej Diany, więc zobaczymy, jak to zostanie tutaj przedstawione. Na jednym z festiwali w Edinburgh pani producentka Maki zdradziła, że ten wątek zostanie poruszony z bardzo dużą czcią i z poszanowaniem dla rodziny królewskiej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale najważniejsze jest to, że ten szósty sezon ma być sezonem ostatnim, co znaczy, że przez 7 lat, przez 3 różne obsady ta historia się teraz zakończy. I zobaczymy, czy Netflix ma coś w ogóle nam jeszcze do zaproponowania, ponieważ była to jeden z jego największych hitów ostatnich lat, bo poprzednie, takie jak Orange is the New Black, czy House of Cards, czy nawet Narcos, już dawno się zakończyły, a i The Stranger Things ma teraz ostatni sezon, więc tak jakby srebra rodowe Netflixa właśnie wychodzą. Proszę powiedzieć, bo są takie osoby, i ja do nich należę, która absolutnie żadnego sezonu The Crown nie widziała. Jeżeli ten szósty sezon, tak czytałem, ma pojawić się jeszcze w tym roku, to warto nadgonić na przykład i obejrzeć te wcześniejsze serie, czy niekoniecznie? Czy jest pan fanem? Czy rekomenduje pan dokładnie, żeby zajrzeć do tego serialu? Znaczy, jak najbardziej rekomenduję, bo jest to bardzo dobrze zagrany, napisany i zrobiony serial. Jest to jedna z tych produkcji, gdzie streaming nie oszczędzał, nie trzymał się za kieszeń, więc wszystkie kostiumy, wnętrza wyglądają naprawdę fenomenalnie. I tak jak mówię, sam scenariusz został napisany tak, że pomimo tego, że my tą historię dobrze znamy, no bo nie oszukujmy się, rodzina królewska, pomimo tego, że w Wielkiej Brytanii, bardzo rezonuje na światową popkulturę. I jeśli coś większego się wydarza w rodzinie królewskiej, to my lepiej o tym wiemy niż to, co się dzieje w polskim parlamencie. Więc jest tutaj kilka takich rzeczy, które nas zaskoczą. Może dzięki temu bardziej zrozumiemy, co tam za kulisami się dzieje. I reasumując, moim zdaniem jest to serial, który warto po prostu obejrzeć. On nie jest długi, on nie ma 22 odcinków w każdym sezonie. I jest tam raptem chyba po 8 czy 10, jeśli dobrze pamiętam. Więc to też nie jest tak, że stracimy połowę życia, próbując nadrobić te 5 sezonów. Ale wieczory stają się teraz coraz dłuższe, czyli myślę, że tak w miesiąc po prostu można nadgonić, tak? Żeby potem wejść w ten ostatni sezon. No powiedzmy, że 2 miesiące spokojnie można nadrobić, bo też nie ma co tym serialem się katować i oglądać tylko jego. A poza tym z racji tego, że mamy strajk w Stanach Zjednoczonych aktorów i scenarzystów, to niedługo będziemy mieli niedobór premier tak naprawdę. Będzie bardzo duża posucha zarówno w telewizji, jak i na streamingu, więc spokojnie możemy sobie teraz usiąść i nadrabiać nie tylko ten serial, ale wiele, wiele innych, na których nie mieliśmy czas, bo zawsze jakaś nowość wskakiwała, którą trzeba było szybko obejrzeć. Teraz coś mi się wydaje, że czeka nas rok takiego spokoju, gdzie możemy właśnie chociażby taki Crown sobie nadrobić, czekając na nowy sezon. No, a polecał pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Dziękujemy bardzo, czyli wiemy, że szósty sezon The Crown warto. Boom. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej to też serwis kulturalny. Za chwilę zaproszenie na warszawską jesień, ale najpierw o Céline Dion. Opowiada Justyna Grabasz. Złe wieści o stanie zdrowia Céline Dion. Z ostatnich przekazów wynika, że artystka nie opuszcza już swojego domu. Serwis Radar Online, powołując się na osobę z bliskiego otoczenia wokalistki, przekazał informację, że Céline Dion mierzy się z dużymi trudnościami z poruszaniem się. Dokuczają jej także bardzo bolesne skurcze. Jest tak słaba, że nie chce być widziana, nie chce nawet wyjść na ulicę, choćby po to, żeby zaczerpnąć powietrza, przekazał anonimowy informator. Przypomnijmy, że przed paroma dniami nowe informacje na temat zdrowia artystki przekazała także jej siostra, Claudette, mówiąc, że cała rodzina modli się o cud i niewiele może zrobić, by złagodzić jej ból. Jak podkreślała, mimo ataków, które utrudniają Céline Dion chodzenie, jej rodzina wciąż wierzy, że specjaliści jednak znajdą dla niej lekarstwo. Terapeuci z Las Vegas robią co w ich mocy, żeby postawić gwiazdę na nogi. Już niebawem Warszawa znów stanie się stolicą nowej muzyki. 15 września rozpocznie się 66. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu to rzeczy brzmiące, powiedział na konferencji zapowiadającej festiwal jego dyrektor Jerzy Kornowicz. Nie chcieliśmy przez ten tytuł zabierać wspaniałym instrumentom klasycznym i sztuce jakiegoś duchowego wymiaru, wręcz przeciwnie. Chcemy pokazać, że ów duch, owa energia i brzmienie, dźwięk, że to wszystko mieszka wokół, bliżej nas i bynajmniej nie jest zarezerwowane tylko do sal koncertowych i klasycznych instrumentów. Stąd zapraszamy do spacerów wśród różnych rzeczy, które brzmią, stają się instrumentami, czyli obiektofonami, razem i obok z klasycznymi instrumentami, a też niezależnie. Podczas tegorocznej warszawskiej jesieni zabrzmią 22 prawykonania. To utwory zamówione przez festiwal oraz inne instytucje polskie i zagraniczne. Inauguracja wydarzenia nie będzie koncertem, ale trwającą kilka godzin metainstalacją z wieloma stacjami. Wędrujący pomiędzy nimi odbiorcy sami dokonają wyboru drogi. Warszawska jesień to w sumie kilkadziesiąt wydarzeń nurtu głównego, warszawskiej jesieni klubowo i małej warszawskiej jesieni. Polskie Radio jest partnerem medialnym festiwalu. Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego obchodzi swoje 20-lecie. Z tej okazji dyrekcja teatru przygotowała specjalne wydarzenia. Już w najbliższą sobotę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 odbędzie się koncert muzyki teatralnej i musicalowej Tak brzmi teatr, według scenariusza i w reżyserii Mateusza Pospieszalskiego. W programie koncertu usłyszymy kompozycje Grzegorza Turnała, Joanny Szczęsnowicz czy Marka Materny. Mateusz Pospieszalski zaprezentuje także specjalnie napisany na tę okoliczność utwór I ciągle widzę ich twarze z tekstem Stanisława Wyspiańskiego oraz Marionetki z tekstem Cypriana Kamila Norwida. Artystom towarzyszyć będzie kilkuosobowy zespół muzyczny. Trzeci Polskiego Radia. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Do 15 w Sztywnej Palazji spotkanie z w programie trzecim Polskiego Radia. Jutro akurat spotkanie z Wyspami Owczymi. Nasi piłkarze wracają do gry, grają też siatkarze. Proszę pamiętać, że redakcja Trójki, redakcja sportowa to nasz mocny punkt, więc będziemy oczywiście jak zawsze informować na bieżąco. A teraz gramy. Bad Rain Slash. Here comes the back. audycja Trójka do Trzeciej, program niezmiennie Trzeci Polskiego Radia. Jest u nas kolejny gość, pan Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Niepodległa. Ponieważ już w niedzielę odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów, to w Markowej na Podkarpaciu, a Biuro Niepodległa w Warszawie przygotowało, no właśnie, co takiego? Tak, tej beatyfikacji jako wydarzeniu religijnemu towarzyszy też bogaty program kulturalny, no bo rodzina Ulmów i ich bohaterstwo myślę, że jest warte przypomnienia szerzej niż tylko w tym kontekście religijnym i kościelnym. Biuro Niepodległa zaprasza na wyjątkowy koncert, kantata dla aniołów, właśnie koncert w hołdzie Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Już w ten czwartek o godzinie 19 na Placu Grzybowskim wystąpią wspaniali artyści, m.in. Kaja, Kuba Badach, Tomek Organek, Maleo, Marika, wykonają i wielu innych artystów wykonają utwory w języku polskim, w języku jidysz, takie utwory w pierwszej części przypominające te wiele setek lat współżycia Polaków i Żydów, no a później w drugiej części gdzieś tego współżycia przerwanego przez okrucieństwo wojny, przez ten terror, no i przypomnimy te postawy Polaków bohaterskie w wielu przypadkach, tak jak właśnie postawa rodziny Ulmów. Plac Grzybowski, Warszawa, absolutnie miejsce nieprzypadkowe. Nieprzypadkowe, teren właśnie, na którym było ustanowione getto, teren, przy którym stoi kościół, który został nazwany domem życia, w którym ukrywano Żydów, więc miejsce jest wyjątkowe. Od wielu lat zresztą no, tą kulturą żydowską też jakby żyjące, dopiero co się skończył festiwal, prawda, kultury żydowskiej. Także myślę, że tego dnia warto być na Placu Grzybowskim. Od której godziny? O 19 w czwartek, 7 września. Natomiast, a następnie? No właśnie, ale już następnego dnia zapraszamy od godziny 11 do 19 aż do połowy października w Oknie na Kulturę, a więc Galerii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Krakowskim Przedmieściu 17. Wstęp wolny na wystawę Ulmowie nie ma większej miłości. To jest wystawa oczywiście, przede wszystkim? Myślę, że to jest taka wystawa też powiedzmy artystyczna, koncepcyjna, tak, która my oczywiście te fotografie publikujemy też na naszej stronie, ale samo przyjście tam i przeżycie tej koncepcji myślę, że daje takie no właśnie niesamowite też emocje, jakieś zderzenie, może wytrącenie z jakiejś równowagi, w której człowiek tam wchodzi. No bo rzeczywiście ta sytuacja rodziny, ta decyzja Wiktorii Józefa Ulmów, którzy zdecydowali się przyjąć pod swój dach 8 sąsiadów Żydów i którzy przez kilkanaście miesięcy opiekowali się nimi, ukrywali ich, no i ostatecznie niestety nie dotrwali do końca wojny, bo zostali zamordowani i Polacy, i Żydzi przez Niemców. No myślę, że jest takim elementem, który nas gdzieś z tej takiej równowagi, której żyjemy, wytrąca. Też sam ten tytuł Ulmowie nie ma większej miłości. Myślę, że jest zaproszeniem do tego, żebyśmy troszkę skonfrontowali no właśnie nasze wartości, naszą miłość, czy my byśmy byli do tego zdolni. To tak my tu siedzimy w radio i to się ciężko, to te słowa zawsze będą czymś za mało, żeby oddać tę sytuację. No my staraliśmy się na tej wystawie pokazać właśnie to zdjęciami Józefa Ulmy. Przypomnę, prostego gospodarza, ale człowieka utalentowanego, który miał wiele pasji. Jedną z nich była fotografia. On sam skonstruował aparat i robił zdjęcia życiu w Markowej, życiu swojej rodziny. I w tej pierwszej części wystawy sporo jest właśnie zdjęć jego autorstwa, które gdzieś też przybliżają po prostu życie tej rodziny i sprawiają, że możemy się próbować stawiać w tej sytuacji, tak? No ale później właśnie jest ta decyzja całkowicie bohaterska i niestety ten tragiczny koniec, który być może wcale tym końcem nie jest. No już tu nie chcę puenty zdradzać, ale myślę, że kwestia pamięci właśnie o takich postaciach i ich postawach, czynach no jest naszą odpowiedzialnością i też zdecyduje o tym, czy ta śmierć była na darmo, czy przynosi owoce jeszcze wiele dziesiątek lat później. warto pamiętać, no trzeba pamiętać, prawda, i stąd taka wystawa, czyli jeszcze raz powiedzmy Warszawa, okno na kulturę, czyli krakowskie przedmieście. Tak. 17, dobrze pamiętam? 17. A wcześniej też jeszcze raz proszę powiedzieć ten koncert na Placu Grzybowskim, bo artyści znakomici. Kantata dla aniołów, czwartek 7 września o godzinie 19 na Placu Grzybowskim, wstęp wolny, impreza otwarta dla wszystkich. A proszę jeszcze powiedzieć, Biuro Niepodległa, tak jeżeli ktoś pierwszy raz dostaje taką informację, czym tak naprawdę jest, czym się zajmuje? To jest Państwowa Instytucja Kultury, która została powołana parę lat temu do organizacji koordynacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Te obchody zakończyliśmy, ale no te zadania takiego budowania i wzmacniania wspólnoty... Tożsamości. Tak, właśnie w oparciu o te wartości, o to dziedzictwo wspólne dla nas wszystkich, ale też właśnie to nie tylko historia, bo wspólnota i niepodległość to są takie dla nas zobowiązania bardzo aktualne, o czym się niestety przekonujemy w ostatnich miesiącach czy latach bardzo tak też drastycznie. I także ta instytucja, jej trwanie zostało przedłużone i my właśnie podejmujemy takie tematy, które gdzieś odwołując się do naszej historii, ale mają inspirować i tę wspólnotę, taką też dumę z tego, że jesteśmy Polakami, bo mamy wspaniałą historię, ale też pewne rzeczy są w nas trwałe i dzisiaj też obecne, tak? Więc takie są nasze główne zadania. Ja odsyłam wszystkich oczywiście na stronę niepodległa.gov.pl i do mediów społecznościowych Niepodległej. Myślę, że tam naprawdę wiele rzeczy i w Warszawie, ale nie tylko, bo wspieramy setki inicjatyw w całej Polsce. Pan Wojciech Kirejczyk, dyrektor właśnie Biura Niepodległa, był gościem Trójki. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine. Thank you. Roxette, How Do You Do? Może po 15 zapyta również o to Piotr Łody. Po 15 zapraszamy do trójki. Zatem my już dziękujemy. To była trójka do trzeciej. Jutro też polecamy się zdecydowanie na ciekawsze chwile od południa. Michał Żołądkowski, Rafał Wudziński, Maciej Załęcki. 7 minut do 15, czyli za 7 minut serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Złap okazję! Generator pary Philips Perfect Care. Teraz za 1099 zł. 200 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. A pralka Bosch w klasie energetycznej A i z programami parowymi. Teraz za 1899 zł. 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Złap okazję! MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. 7 tygodni do wyborów. 7 miejsc w Polsce. 7 debat z Państwa udziałem, jakich jeszcze w telewizji nie było. Ekipa Telewizji Polskiej rusza w teren. W tym programie to Polacy przepytają polityków. Premierowy odcinek nowego programu Polska Mówi. Już dziś o 21.10 w TVP1. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na PKO BPP.